الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين سورة أعراف سورة نام پسیدید اپا نزول کی 39 تے پس دا سورة سوادنا زکدا الف لام میم سواد دے اوغا صرف سواد نامخ کی اپا نزول کی زکا مفرد مقدمی پا مرکب باندے سورہ نام سره ربط او مناسبت پڑی روز وجوه دی یو وجه دادا چیغی که عقلی دلیل تیر شو و کسرت سرا او سورہ عراف که نقلی دی زیاد تنبیاء و واقعات توحید بانده او دویم دا چمخ کې شرک کی فعلی اقسام ذکر شو و یو قسم پکې نو ذکر شوی شرک فی اللباس په دې سورته عرف کې بیان کینو اقسام به پوره شي دا غیته تم شو کنه حضرت دا چې اخیری آیات د سورته انعام کې وي چې ربک سریع العقاب انو لغفور رحیم سورہ عراف داغی تفصیل دی چاہ غذابی چاہ لور کرے دی اگا بخنہ چاہ تکڑی دا دی دوالو طرفینو فریقینو ذکر و سورت عراف کی کئی سلورم داو چاہی کی عقبات ستہ ذکر شو پلفظ دا کذالک سرا سورة اعراف کے واقعات سے تبیانی وَيَقَدْ نُوحَ علیہ السلام هُودَ علیہ السلام صَالِحَ علیہ السلام شُعَيْبَ علیہ السلام لُوتَ علیہ السلام مُوسَى علیہ السلام او پینزم دائی چی مخ کی شبہات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شیو چی ملائک دسر ولی نرازی منگتا معجزی ولی نرالی گی عرب کې ول اول تسلی ور کوي فلایکن فی صدرک حرج من زلتنګ نکي د دې د شوبات په جوان دي تسلی شپګم داو چری کوم ترغیب قران ته چې بتبعوه د دې تابعداریو کې څومره ترغیب ذکر شو د اخر کې چې هاذا کتابن انزلنا مبارکن مصدق الذی دا فاتبعوه نو اعراف یې شروع کو په دې باندې درې آیات کې وی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء دلته وضاحت وکړه چې د دې تابعداریو کې د نور مکه یا نور سوق دی او دې صورت کې بیان یې کنا تھا ووم داو چې او پینځما عقبہ کې ویلو چې وکذالک جعلنا فی کل قرية نکابر مجرمیها هر خار کې مې مجرمان پیدا کړیو اکابر سرمایه دار په صورت عرب کې بداغي مثال په فرعون ذکر کې کنا دام دا کابیرو ندیخا اتم داو سلورم آقابا کی ویلیو وکذالک جعلنا لکل نبی عدوان هر پیغمبر لمی دشمنان پیدا کر دی صورت کی با لوی دشمن بیان کی دادم علیہ السلام دشمن ابلیس داغو واقعہ مخ کی ذکر کی چې دا هغه وخت نه شروع شوی دا آدم علی السلام به دشمنان نو پات شوی او نام دا چې مخکې انعام کې وی الم یاتکم رسول منکم قیامت کې باندې دې تو تاسو نور غل سو کو په دې صورت کې بعد هغه رسول بیانو کې په واقعاتو د انبیا او سره چې دا دی اصل کې وا او لسم دا پیریان ویلیو بندیان چې مونږه فائدہ غوسته را باز په بازو سره الله مونږ شرک نه کړ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا مصر عرب کې به د قیامت حال بیان کې چلته براجم شي یو بل بوینه چې فائدہ غوسته شي کنه شي غوسته ګور بل رب ته دا چې سوره نام چې شروع شوه نو ویلو چې هو الذی خلقکم من طین ته هټینه پیدا کړی الله تاسو کنه دې صورت کې بعد آدم علی السلام واقعا ذکر کې جدا خواو چې د هټینه پیدا کړو نور خو د هټینه نه دی ګور بل دا چل تکي وي اخر کې چې هو الذی جعلکم خلائف خلائف الارض دلته باول خلیفہ بیان کی چې آدم علیہ السلام ورداوم چې نام کې ذکر شیو كتب ربکم علی نفسه الرحمه بیا بیا ویلو حق پرستو ته چې الله تاسو له رحمت لیکل دي خدا پته نو چې رحمت څومره ده کنه سورة عرب کې ووي چې ورحمتي وسعت كل شيء اخوارسه تر رسیدلې عمر الوي رحمت الله تاسو انعام کې ویلو ته قران په باره کې کیازا کتاب انزلنا او دلته به موي بابیا کیازا کتاب مبارکون سورہ نام یہ پدی ختم کو چمن جا بالحسنتی فلو عشر امثالها ومن جا بالسیئاتی چی عمل دو قسم دی حسنات او سیئات نو سورہ عرب کی بوئی چی وزن بکی گی دیو میات کی بوئی والوزن یومین الحق تا اعمال طول بکی گی قیامت کی داواز صورت اعراب دغا رد شرک اعتقادی و فعلی دوالو قسم چه نام کے بیان شو لیکن دعوی دری دی یو دعوی تسلی دا پاول ایات کے کتابا انزل ایلیکا فلا یکن فی صدرک حرج منو کتاب نازل کلی شتا تا و رسول اگران دی مستازل تنگ نشی د دې د بیان نه تسلی دویم اتباع د مانزلا الله بندیانو ته وی چې تابعداری کوي خود مانزلا غوري خطا نشه غلط نشه پاگلان نشه مانزلا مانزلا دایات ساتي غوري ولا تتبعوا من دون اولیاء دین سیوا بل چا په سمزه او اصلی دعوه چه توحید دا او ذکر کئی یو کم درشم کی قل امر ربی بالقسط اب یہ بے ذکر کئی پچپن پنز پنز استم کی ادعو ربکم تضرعا و خفیا دادری دعوی دینو یو دعوه تسلی دویم اتباع دو منزل الله او دریم اصل وعده توحید دعوه توحید واقعات پا گشپک دی نو آخری دو موسیٰ علیہ السلام واقعہ با دو دی تسلیلن بی دعوه سری چی فلیکن فی صدرک حرجن ظلمتنگا با موسی علیہ السلام زړه نو تنگ کړي څومره واقعات دي څومره تفصیل بل صورت کې نه دي کړي د موسی علیہ السلام د واقعیا دغه دی صورت عرب کې چکړې ادا په دې لومبه داوا چې فلایکن فی صدرک حرجوم منه نور پینځواله واقعات د داوی توحید سره دي چې امر ربی بالقسط هو واقع د ابلیس هغه د ماون ذله سره لګي چې ګوره شیطان ولې په لعنت شو ځکه الله او توی چې سجده وکړه اتباع د ماون ذله وکړه اته وینا زه د اوره پیدا ما خټو په سجده وکوم خټه په کې چاره اوسه نو اتباع د ماون ذله و نکړم همیشه په لعنت نشو ستاسو هم دغه حالې ښه چته د اتباع د مانزل نه کې نو ته به چا مار کړې ستا کابر سوق دي ابلیس به مار کړې نو نذری داوی دي اشپګ واقعات بلکې و به وته وای چې واقعات ابلیس وسره مارګري شي واقعات موسی علی السلام اولی دعوی پوری چې تسلی ده او پینځواله واقعیت په توحید پورې او واقعیت ابلیس د دې اتباع د مانزله پورې چګوره صورت ممتاز ده په ذکر د اقوام او مهلکه او مکذبان چې موږ بل صورت کې نشتا ورش پک خدا غا قومونه شو د پیغمبرانو کنا قوم نوح علیہ السلام قوم داوود علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام قوم شعیب علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام فرعونیان ورش پک دا شو ابلیس به امر سره مرګری کو چې دا پکې و مشخه او تم اصحاب السبت خالی پر رد باندې اخکار کاوخه او نه هم اصحاب العجل د سخی عبادت شروع کړو او لسم قومی یاکفون پکې را روان دي واګانو ته پراتو او لسم پکې یو لوی شیخ د بنی اسرائیلو بلعام دا غجب راووتہ سپیت نه جوړ شو دولسم محرفین مبدلین چلاو توی دا وای دا وای او فبدل الذین ظلموا اريد الله قول بدل کو پدې اقوام مهلک او دمر پکې په بل صورت کې ندی راغلی مثال په تور نمونه په شکل هغه دې صورت کې جسم راغلی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد الله پویږي پس مطلب د دې حروفو کتاب انزل الیک دا قران کتاب عظیم الشان نازل کړي شتا تا فلایکن فی صدرک حرج منه پس را دین شي ستا پسینه کې تنگواله د دینه د قران نو څوک تنگیږي دا ډېر خوب کتاب دی نه من انذاره من ابلاغه چې دا رسائن په تبا تولګي ښا چې دنیا کې تنګي ستا وي شي اجه نه راځي ناست نو هیڅ نشته او منه من تبلیغه د دې رسولنا دې کې ډېر مشکلات دي دا یو دعوه حکمت ذکر کوي د نزول د قران صلی الله نازل شوی ختمون الله که سوګندون الله څوک په سلوري را رواني قران لیل کدا څه کوي ساروي کو وی داس سوګند وته کوم چې با داس بچانی کړه ها قران دل نه راغلی لتون ذربیه چویره په دې سره مخلوقات و ذکر للمؤمنین او دا خو عبرت ته د پاره د مؤمنانو ته حکمت بیان کړو خو یو په لام سره دا ډیر اهمونو ظلم فل له دی ښا یو په لام سره په ذکر د لام سره بل په تقدیر د لام سره یو ذکر یا به د مؤمنان لګو ځکنو دویمه دعوه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اے خلقو تابداریو که داغی قرآن داغی وحی چنازل کلشتا استا درب استا سنا ولا تتبعو من دونه اولیاء آم او تابداری مکاو اے گواری بغیر دا اللہ نا بغیر دا اللہ دی کتابنا دنور اولیاءو ویخو و تباقی دخا چه دنور تابداری مکاو اے تکا اللہ تا معلومو چی دی خبل سپس روان دی ور اولیان اولیاء امرت کې دي شي خلق نو سور روان دي او پس من دنیا اولیاء او قران په خپل معنا کینو بلې معنا تساجد ته دي صورت کې رست وې پورا درشم کې ها چې دا من دنیا اولیاء سوق دی را اولیاء خو خلق دي نو دیرشم کې وګورن سوی فریقنا دا فریقن حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولیاء ورګتو تا اولیاء نه دی پیژندلی ښا دا خلق کلی گمراه شو د جهنم تزي زګه دي شیطانان ته اولیاء ویلو نن ټول مخلوق په دی غضب اخته دي ښا زګه د ازي چې سپه خوب کې ویني کنه چې خوب کې راغله او لوی امسا و سره وا اته وی چې زما شکرانه نه زادا کړي نو ما ټوب کو راویخ شوم اجي راویخ شوم نو شکرانه مې وړه او کنه وې دا خو غټ کارو دا څوک در پس راغلو دا د دې زیارت دا ولی سه راغلو نو د زیارت دا یا خدای وای شیطان دې دوکا کوي دې وزوانه کې بل شان دوکا کولی حضرت شیخ بوی اوس در باندې کټړی اولیاء دی ته وی قران دا وی چې بغیر د الله نه او د قران نه نور څوک دی شیطانان تابعداري مکوای بغیر د الله د کتاب نه د نور اولیاء او د نور کتابونو او د نور کابرون قلیلا ما تذکرون قلیلا پتذکرون سره منسوب دي په مخ کې شوې دي نه ها تذکرون ذکرن قلیلا الله یو ډیر لږ عبرت غستون کې دي پتا سو کینو ډیر دشمار دانی دي لږ دي پتا سو کې عبرت غستون کې چې بس د نش سره برابر دي نوې تاوی ذکر شدوانا او صورت کې خوغت مضمون د قومونو د هلاکت را روان دي کنه د پاغي روشنايي ورځي وکم من قريه اهلكناها او ډیر د کلونا د قومونو نه هلاکړي دي مونږه فجا اها باسنا بیاتن نورا بغي دي تعذاب زمونږه د شپې او هم قائلون ایا بدی د گرمي آرام کوونکو پوتو په عذاب په غفلت کې آیات کې اشکال دی چې اهلکناها فجاء باسن جهلاکم کړن رستو عذاب راغې نو جوابونه ډیر دي ښا یو جواب دا دی چې تقدیم تاخير دی دا برازي ډیر چې راغې عذاب زموږ د شپې یاد غرمین او اهلکناها هلاکم کړو په دا جواب فن نه کوي ښا دویم جواب دار چې هلاکت نمراد هغه د کنه اراده د هلاکت ها اراده ځکه هر فعل مسبوق بالاراده دا ولي کې ها دا کلیه ده هر فعل مسبوق بالاراده چې سړی روغې لیونې نه کنه دې وکړ کې چې مخ کې اراده وکي دا خو لیونې چې اراده نه خدا زو جماعت سره شنا پلوه دا وتلول شي اسی با گرزی بی ارادی گرزی لیوانے اخبری بی امداسی ارباب جانگیر مر گیا و بکری چر رہی ہے لیوانو نکار عملی دی ارادی انی خبری دی ارادی بی ارادی کارون دی لیوانی خوا نمانا سو اراده وکلمونگا دا حلاکت تاغی نراغ عذاب زمونگا غی تازش پی او یاد غرمی ارام او بهتر دلیل چیز تا بقیجت نی نا تاویل تا نا تقدیر تا نا غداره چی مفسر و مفسر دی اللہوی چی احلکنا حلاکو مکڑا نو خلق بیا تا پوس کئی کنه چی سوک مرشی وی سنگا مرشو چاوو و ویشتو کنه بخپل مرگ مرشو کنه دو بیلڈنگ نرا پریو تو تا پوسو نکئی کنه نو اللہ تفسیرو کو چی فجا احا باسو نا بیاتنا هم قائلون دا سی حلاک شو چراغ دیتا عذابو نظمونگا دش پیش پی یاد پو وقت غرمی کیم هما کان دعوام پس نو چغا دی پا دغا وقت کی از جاوم باسو نا کل چراغ دیتا عذاب زمونگا الا ان قالو مگر صرف دیوی انا کننا ظالمین فزانی فتوہ اکڑا کنخا اس خود بل فتوا نمانی چیه مشرکا مکوا کنا شرک ای ما تا دیووی او قیامت کی مخیم ذکر شو انعام کی کنا چو شهیدو علان خوزهم انهم کانو کافرین دید عذاب پو وقتی چگا کلا چیه رشتیا چی مونگ ظالمان و مشرکانو خوا فلنسألن الذین ورسل ایلیهم اللہوی خام خواہ ضرور بیت ضرور مون با تپوس کو داغی قومنو نا چلی گلشیو دیتا پیغمبران داغی نبا ام تپوس کم چتاستا پیغمبران راغلیو کنا ولنسألن المرسلین او خام خواہ تپوس بکم گا پیغمبرانو نا هم چمازا اجبتم تاسولا سجواب در کلشیو دې تاسو کې د الله صحیح حکمت ته ولې نه خبر درس نه خبر دی دا زور نه ده دا زور نه دی پاره کې ورنه دا تاسو تاجت نشته ځکه فلنقصن علیم بعلم خامخام به بیان کو په دې باندې د خپل علم نه وما کنا غائبین نیو مونږ نه خبره مونږ غائبین نیو مونږ حاضرین یو الله حاضر ناظر دی ښا مخلوق غائب دی الله حاضر ناظر دی والوزن یوم اذن الحق او طول د عملونو په دغرت باندې رښتیا دی د سورته عرب په امتیازاتو کې دا مو لیکه ښا چې وزن د اعمالو قبل سورته کې دا څه نه راغلي وزن د اعمالو په دغرت باندې حق دی رښتیا دی او په دې کې خلق مختلف شوه دي خو په ارزو کې اختلاف کوي چې عمل بسنګ تلي عمل خو په لاس ناراضي په پله کې نشي چولې جدا بسنګ تلي نو جوابونه مختلف دي سو کوئی چې الله ولا شکلونه ورکی کنه هر عمل له الله شکل ورکی دویم جواب دا دی چې صحائف د اعمالو ملیکو لیکل کړی دي کتابونه ډک کړی دي ابل کده غرونو په شان پراته یې ښا ناغه باچی پته لکه وزن د اعمال حضرین پکې دام راضی چې سړې به تلل شي ولې سړې یا په عمل درنیږي اس پکې کنا دا باطل پر سمره سپک دي دا عمل دی وای نه ښا عمل یې خوار دی اجزان دې نه بدن ته مګور چې غنی غوخه پکې نه هغه څه خدرانه دي کیمپریس مارکیټ کې دې کې نه په دا باندې کنه خو بلشان وزن ښه عزت پکې نشته دا په صورت کېاب کې راشي الله وي چې ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا سړی بډیر غټ لحیم شحیم او چې تلې ته کې نو اسبنی پانا وای بد عملی پوجبان بهتر دادا چیستا جت نشتا نو کتابونو تا نو سلیتا عمل بتلی عمل اگر تو جی عمل بسنگتلی نو تانا تپوسکو ما چه تا ڈاکٹر لرلرشی نستاتب اونگوری چه سو درجی دا ستا بلڈ پیشر اونگوری چه سو نو تا دا اللہ پا قدرت کے انکار کے اگر تا تلل سدی سویا پس اگر سوکا چه درانشو موازینو عملو نددام موزونات ها یو وزن دی یو موزون دی چې ستلل شي نو هغه عمل ندی نو جمع د میزان نه ده جمع د موزون دی وی ها هغه څوک چې درانه شو عملونه ده د په سنت سره چې عمل په سدرنی کې نو په سنت باندې په توحید باندې اولائک هم المفلحون نو موږ کسان کامیاب دي ومن خفت موازینو واسوک چت سپک شو عملون دد پتول کی فولائک اللذین خسرو انفسام پس داغا خلق دے چین عام کی تیر شو کنا اللذین خسرو انفسام اللذین خسرو داغا خلق دے چی زلیل کڑیو خپل زانونا سپک کڑیو کنا داولی سپک کڑیو بما کانو بی آیاتنا یظلمون بس چی آیاتونو سردنی لگی کنا اندغه سه ذلیل وبگرځي د دې په وجه به عمل سپکیږي. دا بل اختلاف دی چې د عملونه به خاص د مؤمنانو تللی شي ځکه دې کې چې په عمل په سنت کړي د نادرانو او چې عمل پر رسم او رواج کړي د ناسپک کنه او کنه د کافرانو به هم تللی شي ناغي کې درن والي د کم زین راغی او قران ویلو چې لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو بازوی داغي غبنشی تللې تک داغي اعمال کې سشته نه نو چې ګنې صدرانه شي چې وی غاړه ته داغي ناکار عملونه واچي نو بلبل وساچي هغه خو پکې نیکی نه ذکرې اګه کړي نو هغه با ام منصورا ده ترغیب ذکر کوي مسلې ته ولقد مكنناكم في الارض يقينا ممتاز لزيدر کړه دې پزماکه کې کورونمشتا دوسی دو زینمشتا وجعلنا لكم فيها معاش امون پیدا کړی ستاو د پاره پدې زمکه کې کاروبارونه معاش څوک تجارت کوي څوک مزدوری کوي څوک نوکری کوي څوک زمینداری کوي معاش دي کنه معیشت پس ما قسم دال طول اللہ پیدا کری قلیل ما تشکرون لگ دی تاسو کی شکریہ دا کون کیم الحمدللہ پاکی سوکنوئی خوا ولقد خلقناکم دویم ترغیبو اللہ خپل احسانات بیانی یقیناً ما پیدا کریم یہ ثم صورناکم بیامی تاسو لشکلنم در کری خیستا ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم بیا موږ ویلو ملائکه ته سجده وکړه آدم علیہ السلام ته نو سجده وکړه ټول مگر ابلیس نه آیت کې اشکال لې چلې ما پیدا کړې نو شکلو نو سره نو تشدغه سي مولي پیدا کړو ثم صورناكم اجه څنګه شکل نو ورکړم به ملائکه ته وي دا څنګه چل ملائکه چې سجده کول هغه وخت خو یو آدم علی السلام انور سو خنو نو ګور د مفسرین جواب تا ګور چې صرف مفسر دې سوار له علم کړی نه هغه تقدیرونو نه په تقدیرونو نه مړی وی ولقد خلقنا اباکم آدم علیہ السلام یادی ستاسو پلار می پیدا کو ثم مصورنا اباکم بیا می غل شکل ورکو اخکولی ثم قلنا للملائکه اسجدوا هردا هو ګران کار چرزه کی مونږه اباکم اباکم راو باسو شیخ د پیندې ویلی رحم الله تعالی چې دا ګوره ثم تاسو نه پیجن تروسه پوری چې دا ثم صرف ته ذکر کې دا سره راغلي دي دې ته تعقیب ذکر وی څه مطلب الله وی اے خلقو تاسو می پیدا هم کړی دا یو نعمت ثم صورناکم بیا دې نعمت ته وګورئ چې د ټولو نمې خیسته شکلونه درکړي تاسو له الله هرڅ شي له شکل ورکړي سپول اخرو له غوانو له اپیشوګانو له کنه لیکن د انسان په شان خیسته به کې نشته څومره خیسته شکلونه ابیا عزت ته وګوره دې عزت ته وګوره چې ویلیو ملائکه ته مونږ چې سجده وکړې آدم علیه السلام ته دومره عزت ما بل چاله ورکړلې پیریان نوم ته پوسو کې کنه کله غي شکلونه ولیدو بیا په خوب کې یریږي دا ټول عزت خو الله یې ما تاسو ته درکړې په خپل عزت نه پويږي نو ټول سجده وکړه آدم علیه السلام ته مگر بدماش نه کړه دا ډیر غټ بدماش دی ابلیس لم یکم من الساجدین هغه ورو تنظیم نه وته ته تنظیم نه وته وې زم واحدین سره مرګرته نه کومه بدبخت نشه دې د سجده کوونکو سره قال او الا ما منعك الا تسجد اذ امرتكم سشي منع کړی چې سجده دې ونه کړه کله چې ماتا ته حکم کړو دانه چې ماتا ته حکم نو کړی ما یوازې ملائکه ته ویلو نه دته مستقل ویلو اذ امرتک ما منعك کې اشکال نشتا چې منعكم منعك دې او الله تسجد دې نبياتنا غشي جوړ شو چې سشي منې کړې د نسج دینا کنه سج دینا وی دا اشکال لنو دا اشکال ندې ما معنا کوم مفسر دې او الله تسجد تفسیر دې کنه ها چې اوسله سو کومني کې نبل تنه تاسو کې چیرې کا سنې منې کړې سبق نه کده ډوډې نه ما معنا کا سشی من اکڑی دسنا اللہ تسجد چی سجد دیو نکڑا از امر تو کلچ ما تا تا حکم کڑیو سوک لا زائد گرنی داوی خود خب احتر مانا دا قال او ابلیسو انا خیرم منو زب احتریم ددنا او بہتر سجد نکی ناقستا وردی پا لوان اعتراض کی خواب چې بي اصول کار دیو کو اصول دادي چې مفضول لګي او فاضل ته سجده کوي آدم علی السلام مفضول دی د خټه نه پیدا از فاضل يم الک صف فاضل دی وبانی کو ز فاضل يم ویخه او مفضول فاضل ته سجده کوي فاضل مفضول ته سجده نه کوي دا الټا کار دی زه بهتري هم د نازکا چې دې پیدا کړم د ورنه او ور په برابر ازي او دې پیدا کړې د هټینه او هټه پرته د امړه سپګشته نه دا اوس د قیاس دی الکته په عناصرو کې ترجی ورکه یو له فبل باندې عناصر خټول یو شان دي څلور عناصر او بو ور هورا هوا دې کې چا ویلي چې هوا خدا ور نه دی خو هټه خدا دا څه چا ویلي تا هر یو په خپل ځای کمال دی ښا کله ادا دی ویلي چې کنه کنه د زه هټه نه ده زما هټه خدا نو بیا به هم څه خبره دا څه کړی بل دا دی چې کمال په هټه کې دی خوره کې دی ولی چې سو تا وګورځې نو امانت پکې پراتی کسری کسپینی کار نبزای کی دانه وتا وغورځې نو بوټي تیوشي فصلوشي خستا ګلونه اوشي میوې تنه جوړ شي دا دې خوري کې الله دا کماله جوړې ښا دغه سه حدیث کې راغلی وو چې کله سپیستا سلوخه جوټه کو اذا ولغل قلب فی نایکم سپیخله کې خو دا په لوخه کې دا بوس کله پاکی نفغزلوه سبعا وزل اوینده او بیا په اتم ځلې په خاور باندې مانچ کې ولي هغه زهر په بونو دی او په خاور باندې دی خاور کې دومره کمال لخوا چې د سپید خلې هغه زهر په بل سر نه دی به د خاور نه عفر السامنتا عفر السامنتا په اتم ځلې مانچ کې تما ته خو بل شي دا سشتي بل دې ته وګوره چې کوم خلق دښمنۍ او برج جوړي نو د خټو نه جوړي ولی چې ګولې پراشي نو غلې وندې کته پریوزي او که د سیمټو نه جوړ کړه د خښتو نه نه به چې دویمه ګولې په ولګي نو سورې به پکې کړې مات کړې به ارسو خبره خو د خټې کوه چې غاړو خبر نه ده چې ګولې څه شو څه نه شو تما ته په او ور کې ور ته نږدې چې کو ریویز به تر يم ددنه زه دی پیدا کړم د ور نو دی پیدا کړې د خټینا او ور به تر دې د خټینا نظم ابن عباس سے وی اول من قاسا فاختها ابلیس اول هغه څوک چې قیاس کړي د حق په مقابله کې نو هغه ابلیس او خطا شوی دی پکې ښه چې څوک غلط قیاسونه کوي نو به د ابلیس مرګري ښه داغه په تنظیم کې وای امام رازی وای قیاسه باطل بوجوه خمسه قیاسه باطل د پنځو وجو نه احدها ان التین فیه السکینه په خټه کې هو سکینه صبر او تحمل له دا صفت څوک مونږ دی شي یوا والوقار د عزت شه دی والاستقرار او برقراری ده پکې حرکت پکې نشته پریشانی نشته پکې والثبات او استقامت ته پکې والامساک اجسد یې پکې کې خو دنه محفوظ به د امانت ساتي د په یو کې حساب کړی ښا په خمسو کې دا یو دا زوره پکې راځه وسانیه انما یخلق من الطین الحیوانات تاسو مرې چې دنیا کې ګوره حیوانات د څه نه پیدا شوي الله یې ارسمې د خټې نه پیدا ون نباتات بوټي موټي والمعادن اجس قیمتی سیزونه دي سرا سپینو جو زمرد او ټول په دې زمکه کې الله پیدا کړی ښا وصالح حاضرین نقصان پکې دا چې وین کان ادم من توینن کټیک د ادم علی السلام د هټې نه دی لکن نفخ فیه من روحه روح پکې چاپو کلو الله نو پور کې سشته سلورم داده چې هو مخلوق بيد الله سوره سواد کې براشي چې ما منع کان تسجد لما خلقت بيديا ولید سي دا نو کړه چې ما په خپل لاس پیدا کړې دي دې کمال ته وګورنه او پینځم دا چې داسې قیاس سو کوي کنه مدې ته تکبر ویل شي او فخر ویل شي ان هاذا مثل الفخر بالانصاب دا خو هغه فخر کې چې په نسب کې لویم زده ور نه پیدا یم ا دې د خټه نه پیدا دي او دا نقصان دي دا پینځوال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړی خپل فتاوا کې هم دا پنځه نقصانات دي د ابلیس په دې قیاس کې ښه قال فهبت منها والا چکوسیا اوزه جنتنا فما يكون لك استاد پاره دا لایق ندی انت تکبر فيها دا خدای جزانو زه دي چې ته لوی کې په جنت کې فخرج اوزه انك من الصاغرين یقین انت ذلیل خلق نئیم قال او ابلیس انذرنی الی یوم یبعثون. کار څومره غټ شیطان دی خو سوال د الله نه کوي ښا نا امید نه دی دا خو انسان دی چې زر نا امید شي نو وی چې الله مهلت را کما تا تر هغه ورځې پورې چې خلق بیا ژوند کیږي د دویمې شپې له پورې د اولې نه ځان بچ کو هغه کې خټول خلق مری کنه نو دوی چې مرګ را باندې را نشي خدای سره دوکا کوي. قال او الا انك من المنذرين تعالی مهلت درکړې شو پرستو بیا راځي سورہ حجر کې ودی کې چې الى وقت المعلوم من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم کوم بهش په له پورې وته ژوند دی ها مرګ نه نشي بچ کې دي گمراه کو هويشاله نو کو سکه راغه ها. قال او ابلیس فبما اغویتنی په سبب دا غي چې دې گمراه کړم ما مصدریه دې فب اغوائک ایایا یا الله زدم گمراه کړم لا قودن لهم زبخام خاکینم دی من انسانانو تا صراط وکل مستقیم فاغلار کی چسی دلار دا صراط مستقیم دی چی قرآن دی نبی پریدم قرآن تا بی نپریدم خوا کما شومی و سبق لذی دا زیبو تسوک مخ کی کم چراشا دا گیس دا غبارا واخلو گورا دا باقی بی مشغول کم بل سبا تا کوم چې راشه چوزی راغلی دی پینه پینه کوي راشه راشه سبق لا بیا لړشي چې اسو راځي نو وخت به نه تلیخه هلته استاد ټکوي در دی ابلیس کار دی نه پری دی قران ته سوخه سورات وکل مستقیم ثم لاتینهم بیا برازم دی تامین بین ایدی هم د مخ طرفنا ومن خلفهم او د شا طرفنا وان ایمانهم د دی د خي طرفونو نه وان شمائلیم دا دی دا گست طرفنا دا کنائی دا سن دا دا غلبین او بس دمرا انب اخلاسی گرانا زبا زور لگو مارسوم رجی نو جدا جدا تساجد تکی من بین ایدی هم سمانا من خلب هم سمانا مانے دا دا چی بس نبی پریدم پیس طریقانو ډیر زور د پاره او سو خام خالګي جدا کوي چې من بین ایدی هم دا چې دنیا به تم مخک کو ما چې وګوره کنه دنیا کې دی بلډینګ تا وګوره تبم ځان له تاسو جوړه ښه دنیا به تخست کو ما من خلفهم او قیامت به نه یې روما چې قیامت پته نه لګي سوکرا غلی دی وان ایمانهم او خوخو کارونه بوتا چې درود تاج ډیر ثواب دی د جمعیش پکې ډیر ثواب دی یو لسما کې ډیر ثواب دی ثوابونه بوتا خیمه وان شمائلهم اسو خوب په خپل وی تپوس کوي چې کلپټن کم دی نو زبې ور خلاص کم جدا دی اخو باسي هو دغه پس روان شیطان پس ښا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین او اے اللہ تبنم میں اکثر پدی کې خپل تابعدار ستا تابعدار بګ نه یی ټول به ما پس را دي. قال اخرج منا او الا چې وز ما طویل جوزا تلاسه انګل دنګل کې وز دې جنت نامز او مم مذحورن بدشوي او شړل شوي ستا به سو صفات نه کوي دنیا کې ها پوږ څوک د نوم اخلي کنا دا شیطان لعنتی نه دی خدای به خو واسه خیره با تکي مزعومن ستا به څوک صفات نه کوي الا من شاء الله مدحورن او ما ذ خپل رحمت نو شړلې ګور دا قاعده ده چې یو لوی بادشاہ چې د دنیا کې یو سړی ریټایر کی کنا نو اډرولي کی وتا چې باس تا کار ختم دی کډا نغاړه نو په غوخ نزی په غوخ نزی هغه کاغذونه ما غذونه سمې یو نور ځان لس او اړې نکیږي کنه ولې درنه تنخواه تی پاتې کیږي کنه زغز چې ابلیس ته وی چې وزنه د کاغذونه ماغذونه بیک میک ځان له سماو کنه چې دا شیرانه پات شوريګا او ټار چرانه پات شوريګا ځکه الله تو چې وزه کنه تاغه سلانو مذوم مذحورن لمن تبعک منهم اغه څوک چې ستاته بیداری کوي په دې کې لعمل ان جهنم منکم اجمعين نو خام خا ضرور به ضرور دکوم با جهنم ستاسو د ټولونه بل څوک با جهنم کې نه وي ستا مرګري وای نو شیطان ته وی وزه آدم علی السلام ته وی تمو زکینا دا جنت ستازه دی ښا و یا دمسکن انت زوجک الجنه ادم علیہ السلام ووسط او بی بیستا پا دی جنت کی فکلا من حیث شیطو ما خوراک کام دیکھا نا نخوری دوارا چکم زیستا سخو خیخا ولا تقربا هازی شجرتا او نزدین شیدی ونیتا نحی کلی دا تو نزدیشو فتکونا من الظالمین نو بگر زیزان سر نقصان کون کیم یو خدا معلومه شو چې دا غ جنت نه دی چې مؤمنان وو تزي ولي هغه کې الله امر او نهي نه کوي بیا چې دا کوا دا مکوا خو ستا خو حدا تر سکه او دلته کې آدم علی السلام مکلف کو چې دی ونه ته باندې نزدیکی دا غ جنت نه دی دا پتو لګی دا ونه اری او ونه چې الله تعلم دی لا تقربې ویلي د ډیر صد د زرایعو د پاره چې الله وی چې لار بند شي او د ظلم معنا نقصان دی ښا هغه معنا چې سورې کاف کې براشي 33 آیات کې هغه معنا ده ښا په دې مدو کا کېګه چې هر تفسیر را اخلي د اردو نذق به لیکلي چې وتکونا من الظالمین تم ظالمون سے ہو جاؤ گے الک جاؤ گے تو قران دنه دی ویلی نو پیغمبر ته ظالم وای دار سوکلو پیغمبران خو معصوم دی نا شیوا تاسو د نقصان کوونکو نا خواس وسالهم الشیطانو شیطان اوس په وعده پوره کوي کنه ها سلور خبرې نه وکړي هغه پوره کوي وسوسه وکړه دې دوالو ته شیطان ليبذي لهما عاقبت بداشي چخکاره بکی دې دوالو ته ما وريانهما هغه بدن چپټ کړی شو د دینه دي چې الله په جنت کې پاتې کول نو د نور جامې وي د نور د یو بل د بدن نو خبر چې ستا بدن څنګه دې زما بدن څنګه دې دې نو خبر ما وریانو ابن عباس رضی الله عنه وی د نور جامع یې غوستی وی ا دې ونه کې دا نقصان و چې چا دې نه خوراکو کو نه ق جامع و پی بیا نه من سوئاتهما چې د دې بدنونو د دواړو وقالا اوی شیطان دې دویم وسوسه ده ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرتی نیا من نکلی تاسو رب تاسو د دې ونینا الا ان تکونا ملکین مگر د دې لپاره چې بیا به ملائک شې دا ونه چې سو کوخري کنا دا غینه ملائک جوړ شي عمره کمال لپاره او تکونا من الخالدین او یا به شی همیشه په جنت کې او وی دې ته شجره الخلد وی چې دا سو کوخري همیشه په جنت کې نو خورا کنا کنی اوباسی دی گواری دادا لچه و لور کن ولی ادم علیہ السلام دورا نپوی دو چه تاسو ما تا دو ملائکو لا فراکوین نو ملائکو خو ما تا سجده کردی دا زو خود آغی نخوره ما نو ما تا صلوائی چین لان تکونا ملکین خوا او تکونا من الخالدین دریم وسوسا وقاسمهما چونه شو کنه سوګند یو کډوالو ته د الله په نوم باندې چې په الله مې قسمی انی لکما لمن الناسحین چې زستا سو د دوالو خیر خوایي کوونکې ما توبه څومره فصیح کلام کوي ګور انی لکما استاسو د دوالو مانور چا سر سکار نشته انور سو کو لمن الناسحین خامخا خیر خواهی کو انکے ما اگی بیام نا دوکا کے دو نسلورم گورا فدلاهما بغرور نراکوزی اکر دوارا دا جنتنا پڑیر لوئی دوکی سران فدلاهما راکوزی اکر اوصل خبر آغاو چه سور اتواحا کی راغلی دی چه ونسیه فنسیه ییریو کنا ها خبر ایڈو ییرو چه اللہ من دا دین ولی وسوسی دی رشوی دا شیطان امدا کار دیخوا چه دی بتا تا ذهن کی خبری واچی را واچی نستا باڑو ها خبر ذهن نوزی کنی یہ رول او یادول دا اللہ کار دی او که شیطان تا نسبتو نشوی دی سور کهف کی رازی چې د موسی علی السلام مرګره وی یوشع علی السلام چې وما انسانی هو الا الشیطان ان اذکره ما نه دی شیطان خبره یې راکړه نو هغه نشو یې رولې یوشع علی السلام ته وی چې تبه کلی ته کله زی ته چې موسی علی السلام سره په دومره کوغت سفر راغله کنه دا به څومره ته سفر کوي او چټي به پکې نه یو دا خبره او توا چول نو دا غنا خبره یې راشو ادا سه نورم چې راغلي دي کنه نو دې ولا سبب جوړ کی سبب وسوسه دا خبره دا غنا یې راشي فلما ذاق الشجره کلچی اوس کله دې دواړو اغونا ګردل ته دا نه دی ویلي چ حوا مخ کې اوسه کله آدم علی السلام رس د يهودو قول له ها زګاری انبیا بدنامي کنه وګور آدم علی السلام د خزي تابعداري وکړه چې اوسه کله نو دومو سکله د وچی الزام په لګي الله خو ذاق الشجرتا دواړو پړه بدت لهما سواتهما کارشو دې دواړو تاغه بدنونه د حیا د عزت بدنونه عورت ته نه دې مراد سوئاتهما بدنونه لیکن دی ولی بدو ګڼل وتفقا او شورو شو دواړه یخ صفانه چې مګلی به پزانو باندې عليه ما خپل بدنونه باندې مې ورق الجنه هغه پانی د جنته چې دا بوس پس پټي مونږه هوشر مې ګور نور څوک نو ګوري دا خزا خاوندو نزید یو بلنا پرده کئی یوان دوی مدالا چه فقه کی رازی چه ده نارینا عورت سده ده نامنا ترزنگونون پوری من السرط الى الرقبت دا با نو دا عورت تی کنا عورت غلیزت مزا دا عورت تی او د زنانه ټول بدن عورت ته ټول سر نه تر خپو پورې نو چې بدن ښکارا شي نو خدا وی بدو ګڼل دي ته نه عورت غلیظه اخلي نه نه اخو الله سره وعده کړو سورۃ طه کې براشي چې الله تجوع فیها ولا تعرا تب بربندېږي نه وناداهما ربهما आवाज کړي دوالو ته رب د دوالو الم انحکما ما نوې مونې کړي انتل کوما شجرته د دغه ونینا تاسو ته وایم انتل کوما داغه د اسماء اشارات او غتی دي چې د مؤنث د بار سمره راضي تا او تیو زیو زیهیو نو داغه تیو هیو سره واخا د واحد مؤنث ته بار راضي کنه نو شجره مؤنث ده کنه ها زې اشاره داغه ته غتی سو شو اخو دلته کې لاموم ساکن او غم ساکن او نو جګړه وکړه نو یې پریوتا لام خو صحیح هرته ده خو نو پریو دي ښا نو د دغې نه تاسو ته وایم د دغې ونی نه منو یې منی کړی واقل لکما او مانو ویلی تاسو ته نه شیطان لکما عدو مبین چې دا شیطان تاسو د پاره دشمن لخ کارا زه خبر وانه اوره ورخه قال او دې دواړو په دعا کې او نیک بختیا دیته وی سعادت دیته وی اول خو ګنانو زګدا شرعي حکم نو شرعي حکم دای چې الله بنده ته وی چې مونږ قضا نه کې زکات پرې نه دی حرام نه خوري او دې هغه کینو دې په ګناه کې راغې معصیت کې راغې ځکه چې حکم شرعي پرې خوده دا حکم شرعي نه دا حکم احسانی وو چې انسان خپل ځان سره حقینو کنه او په سرینې مثال ذکر کړي لکه وی ګاډي کې څوک زی ناغي یو زیدالی کلی چې بغیر د ټیکټ نه سفر ما نه دی نو کوي نه پکې نو جیل ته بوزي کنه چې به ټیکټ سفر کې جرم دی او بل ځای لیکلی بر چې توک نه منه اه دا زه توکل مکه وای په سټونو باندې نو که چا توکل نو جیل ته بوزي نه هغه بابو ته پخپل وای چې ګور خپل اوس به جامع خرابېږي په اوس به ځان سره نقصان وکړي زمون خو سره نقصان نه شي وسته د آدم علی السلام چې منې کاو د دې لپاره چې ځان له نقصان دی د جنت نه بوزي نو ګنا نوخه وان بیاو ته حسنات الابرار سیئات المقربین اغي ته دام گناهکاری چې ولید الله د حکم وې دواړو چې ایرب زمونږه مونږه ظلم کړي نقصان کړي خپل ځانونو سره او ډیر هغه تبرخه وا د جنتو هغه مونږ کم کړه ځان سره مونږ نقصان وکړه د جنت هغه سهولتونه رانه پاتې شو هغه نعمتونه رانه پاتې شو ځان سره مونږ نقصان وکړه وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا كَتَبَخَنَا وَنَكِ مُنْتَا وراتلون کی وقت کی گناہ نشتا او رحم ونکی پا مونگ باندے چا مونگا دعا اکلا او تی قبول لنکی نشب مونگا دا تاوانیانونا دا دعا اچھے اگی کلے وخا بس اصل دی خلق و قرآن سا نلے گی دا قرآن اگا بپری دی ابا کتابو نو پس بزی چنال ته کتاب خې غولي کلی دي چې آدم علی السلام بره وکاتنو فارش باندې کلمه ولیدا ها تا تعالی کلی وا چې لا اله الا الله محمد رسول الله ها قران خو حدیث نه دی ویلي کته ته نوې وحي شوی نو کنه ادل اور نه راغله نو ال ته وحي کی کنه خلق ته یا سړی دا په انجیل کې دا انجیل کې نسواراو تحریف کړی دی د ځانې په کې لیکلي دي نا خلقو کتابونو تراويستا ادا سي مشهور کړه چې چا نه تاسو کینې بچاو کنه آدم علی السلام چې براو کاته نو عرش ولید کنه توبه توبه وای قران ویلي چې دا دعا یو کړه او د الله نه ذکر راستو راځي قال حبتو ویلا چې کوسه باز کوم لباز نادون تاسو بخپل میان کې دیو بل دشمنان یې دنیا کې ژوند باندې د دشمنۍ ځکه یو مسلمانان یې بل کافرانې دیو ته دنیا ژوند خوخه ولې الله خو غایبونه خبرو کنارسي مخکري کاټ کړی دي نو په یو جمله کې دنیا غا ژوند راوستخه او استاد پاره پزمکه کې مستقرن زیدو سیدو دې همتاون الہیین وړیر وخت نه دی لګه سکه ده بس هغه لګه سکه نه خلاصي ښه قال بیا تعالی وی فیها تحیونا په دې زمکه کې به تاسو ژوند کیږي پیدا کیږي او فیها تموتونا بیا په دې زمکه کې مړای او مرګ به در باندې راځي ان نوزه به قبرونو ته دا موت ته ومنا تخرجون بیا دې زمکه نه راويستې شي بس بیا قصه ختمه شو ښه بیا نه مرګ شته نه زمکه ته دلشته دا درې ذکر کړی دی ارده کې انور چی دی نو په غیر انسان نه پويږي نو دا غیر ذکر تاجت نو دا واقعیا ذکر شو د آدم علی السلام او د ابلیس د دې مقصد لپاره چې د ابلیس حال ذکر کړه چې اتباع د مانزلې او نکړه نو ستي جوړ شو د دې داوید پارخه او بل غرض په ګروستو را روان دي چې هغه نه په شرک فعلی چې دا شیطان په خلق باندې وار قسم شرک اعتقادي او فعلی نو الله انسان ته ځان ساته درې خطابات وای او هر خطاب کې جدا جدا مطلب دي په اول خطاب کې الله خپل نعمت بیان انسان باندې چې جامه ده ولي هلته آدم علی السلام نه جامه لري شو کنه الله وی جامه ملي کوي ښا او دویم کې نبی شرک فعلی چارب بسکول جامې به وستي او طواف به کو چې دا په مونږ باندې حرام دي حلال ته حرام وي شرک فعلی وکاو او دریم خطاب کې او بیا یا بنی آدم خذو زینتکم سرا ارستو نبی شرک پھیلی او بل خطاب آخر کې و ترغیب توحید تی تدری خطابات یا سلور ذکر کوي یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا مون نازل کړی دا پتا سو باندې جاما نازل کړی دا که پیدا کړی دا انزل په معنا د پډیرو مانو سر راځي ښا مدلته معنا پیدا کول یو نعمت ډیر قیمتي نو هغه ته انزلنا ذکر کوي ښا ادا براشی نور زینو کې انزلنا مونږ نازل کړی پیدا کړی ستاسو د پاره جامه سو قسمه یو قسم دا ده چې واری سوآتکم پټی ستاسو بدنونه که خکلی ده که بدرنگه ده که توره ده که سپینه ده خو دا صفت پکشته ده چې بدن پټی خواه ده یو صفت ده وریشا او جامه ده حسن یو ده حسن او ده زینت زامه ده چه اختر پروز بانده خلق یا ده غم خواده پروز بانده اچی که نا ده حسن ده ولباس التقوان بل جامه ده تقوا ده ذالک خیر دا ده طولونه بهتره ده لباس التقوى ستوي نو یو معنا دا چې هغه جامه چې په سنت طریقه باندې چې حدیث کې راځي سبل پکې نه سبل چې ځان پسې راخ کې شي هغه سنت نه خلاف دا تقوا جامه نه ده نو جامه جوړوا خو په سنت طریقه باندې یو سوی کمراتن عمل صالح دے ابن عباس رضی اللہ عنہ لباس التقوی عمل صالح سوی کمراتن حیاء دا معبد ذکر کئی کمراتن حیاء دا ابن زید وی سطر العورتی نا لباس التقوی آگا دے چستا عورت پٹی پردہ در باندی راولین بط دق لباس التقوی دے خواہ سو کوئی ما لا یکون حرامن اگر جامعہ چی حرامنی پا خپل مال دے غستی پر دی مال باندنا حرام جامعہ اندکن سو کوئی مرات تن ایمان دے لباس التقوی حضرت عروی خشیت اللہ دا اللہ نا یرکول کنا حضرت عثمان وی السمت الحسن خوا اخلاق خیستا اخلاق دا دور معنی دی خدا بهتره معنا ده چې هغه جامه چې په سنت طریقه باندې او بدن پټي دا لباس د تقوا دا ټولو کې بهتره ده ذالک من آیات الله دا جامه د الله د نعمتونو نه یو نعمت دی لعلهم یذکرون دې لپاره چې خلق ته عبرت واخلي او د الله شکریا ادا کړي دا یو خطابو الله تخپل نعمت کو دویم کې نه به شرک پھیلی یا بنی آدم علیف تننکم الشیطان اے اولاد آدم علیہ السلام دو قدر نه کی تاسو له شیطان کما خرج ابویکم من الجنتی لکه څنګه چې راويستل تاسو مور او پلار د جنت نه الله راويستو خود د وسوسه وان ینزوانو ما لباسو ما او ویستل داغی دوارو نا لباس داغیم بیزتا اکڑا کنا نو یا انسان ازان ساتا دا شیطان گواری جوان دے دے تا بیزتا نکی نو بیزتا اکڑا عرب و ببیاد تواف کی جامعنا غستا کنا دا اقا کاری و سراؤ کو انورو سراؤم داسې جامې ولا جوړ کړي جامه ما مانه دا اسې ور پورن خطه ده دا د بیزته جامه ده کنه لیرو یو ما سو آتی هما چوی خول دی دوانو تا اگا بدنو نددیم انہو یراکم ہو و قبیلو بیشکدہ شیطان وینی تاسو لرا پخپلوم او دادا لخکر او دادا قبیلہ دادا چی سمر خلق دی شیاطوین اگا ٹول تاسو وینی من حیث لا ترونام پداس طریقہ چی تاسو انوینے دا دنیا کې الله امتحان کړي پتا سبحان الله نو پتا ولګي دا چې شیاطین پیریان څوک نشي لیدي هر ډیر حدیث داسې دی چې هغه کې د لیدو اثبات شته نو آیت کې وی چې لا ترونم تاسو نو وینې هغه کې راغلی نو جواب دا دی چې قران چې کوم لیدل یادې نه په خپل شکل کې شیطان او ابلیس او پیریان اجی کم راغلی اخو زانی دا بنده پا شکل کلی زانی دا سپی پا شکل کلی زانی دا خر پا شکل کلی نا اخو دا خپل شکل نشکن اخو قرآن دایا دی چی خپل شکل کی نشیلی دی من حیث اللہ ترونم او دا معنا کئی بیزاویم وی ورویتهم ایانا دا دیلی دل منگلا من حیث لا نراهم چې مونږ یې نوینو نو فل جمله معنا سو دا په یو صورت له صورتونو کې ها لا تقتضی امتناع رؤیتهم دې دا مطلب نه چې مونږ یې ډولې دین شو او تمثلهم لنا هغه مونږ تزان په بل شکل کې کنا نو خلق وی ما ولیدو ځکه یی بس اومیلی دا بیا نو رک شو دا شیو شکل بدل کی نو بیا لیدلی شی لیکن خپل شکل کی نشی لیدی خواه امام شافعی صاحب کو بالکل انکار کئی اگو اینا پا خپل شکل کی لیدی شی اینا پا انا جالنا شیعاتوی ناولیاء بیشکا منگردولی شیطانان مددگاران او دوستان خدا هغه چا د پاره چې ایمان نه راوړي الله مې نکړیو کنه چې ولادت ته به من دنیا اولیا بیا و تعالی یو ګرځه شیطانان د ته یادو ما دې سره دوستی مو کاوه هه داغه خبره چې خلک وایي چې قیامت کې به مونږ وینو هدي و مونږ نه ویني نو د دې ذکر چې دا پنس کې نه دی راغلی او تقریبا دری امامان وی چې او دا ټیک ده امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک غریب علی ذلی کنا سفر نوې ځان نه چې دا خبره صحیح ده وذا فعلوا فاحشتن کله چې دا خلق کار کوي د به حیاه شرک کوي او سردا غنا په بربند توافم کوي قالوا وای په جواب کې وجدنا علیا ابا انا مونگ مشرانو بدا سکولنو مونگا سوکیو مونددی دی مونگ پدی باندی مشران خپل واللہ امرنا بیها واللہ مونگ تا حکم کلی پدی باندی چی دا زما کور دی نو پاگ جامو کې مگر دی چی گناہ ام پاکی کلی نو داغی دا مطلب شو تو بخدا سوا چی زان بر بند که کویلی نو دا بیویلی چی پاک جامی واغن دی دی خدا مطلب نه چتا ته یو سړی وی چیر دا جامه ما چوخه دا سره خپل نخ کاریخه په توبه بربن راوزی د کورا دا غدا مطلب چې دا لری کا بل واچو کنه دې ته دا مطلب واغست چې ور وی غورځوي ابو بربن دی طواف کوي دا الله د کور نه ولهم ته امر کړي په دې باندې قل او ایو تن الله لا یامر بالفحشان الله چری امر نکی په بے حیاه سرام اتقولون علی الله ما لا تعلمون جوړوي په الله باندې هغه دروغ چې نه پويګم قل امر ربي بالقسط دا الله امر مونږ ته معلوم دي کنه وای چې امر کړی دی رب زما په توحید سره ابن عباس وی الا اله الا الله هغه امر په دې کړی دی او بل واقیمو وجوهکم عند کل مسجد او حاضر که خپل ځانونه هر وخت مانځتا اقیمو وجوهکم سمانا او درو خپل مخونه نه په خپل او درېږي او حاضرو که هر مانځته چې مونږ نه قضا نشي عند کل مسجد په هر وخت مانځکی مراتنا منز دیخا کل صلات معنا دا ودعوه مخلصین علیه الدین او منز خطول توحید دی نو پا دی مانزکی اللہ راو بلے دیر پا اخلاص سرا چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین ودعوه مخلصین علیه الدین من طول دعا دکنا پا دا سی حال کې چې خالص که ان کی شے اغل را بلنا ابو بکر جساس نقل کی قال ربیع بن انس معنی کړي اقیم وجوهکم چې څه معنا ده مخونه وی ربیع بن انس ویلي چې توجهو بالاخلاص لله تعالی چې منزل رازه نو په خنیت رازه چې ایمان تازه کوما دا مونږ خو ایمان تازه کول دي او وګوره بل په توجه نه کوي لا لی وسنن ولا لی غیره حسن جامع بدلی کې ځان سنبال کې او چې زما دی هوا بندر تا او عبد الله شاه غازی له جمعه تر راځه په درګاون باندې مگر ځان ودعو مخلصن له الدين لا يقذب لنا قال كما بداكم تعودون چې څنګه الله پیدا کړی انده سی به واپس شي الله تا قیاس دی کنخا او دی ابتدانه قیاسو که پا آود باندی چه قیامت نمانی عجیب سڑی چه سنگ پیدا کرده نو اقا سی واپس کی گئی فریقا هدا یو ڈل وداسی چه اللہ بوت هدایت کری و فریقا حق علیهم الظلال او یو ڈل وداسی چه ثابت شوی با پاگی باندی کم رہیم دنیا کې دوه ډلې نه وي فریقین فایل فریقین نو دا که چې قیامت کې به هم دوه ډلې یې کنه لس او شل او سل خو باندې اگر که نمونه ډیر دی ښا او یو ډلې یو ډلې اسی ځان له نمونه یې خېدی نور دوه ډلې دی الله وی ښا فریقن هدا او فریقن حق علیهم الضلاله دا کوم رہی سوا انما اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله دين وليو شيطانان لرا دوستان بغیر د الله نه دي ته چا نصیحت نکاو چې خلق گمراه شوي خلق مشرکان شوي داسمو کو نه ولي نکاو خاغي وي مونږ په حق یونو ويحسبون او ګمان کوي په خپل ځان باندې انهم مهتدون چې دی په حق دي په هدایت باندې دي یارا توبه دا قران وس نازلی ښا توبه چې دا د تاسو کې دا بلګان نه پټ کو او تسبو والا دا سرونه چې کتکړی قدرتی توبه غنې په سر باندې پیټه پروت ته الکه سر اوچت کا کنه ولې دا دینه چې تاسو کې کنه توبه وی مونږه اهل سنت والجماعت یو انهم مهتدون ایسو ځان ته باطل پرسنوي ښا دریم خطاب یا بنی آدم خذو زینتکم اے بنی آدم واخلی ځان سره خپل خایس دا جامه خستاسو خایس دی بندو یو نور او جامه دو نور نو دا نور ځان سره واله کنه واخلی زینت خپل جامه واچوا او بربند طواف کوي ګور واخلی ځان سره حسن او زینت عند کل مسجد کله چې منزل زین او اسنا نا قران اعلی ذکر کوي چې ګوره هر نعمت چې تا تراشي نو اول په خدای رضا حاصل کړه کنه وی جامه دی واچولا نو د سوکا درکات وکړه کنه وی سپلای دی واوستي اړيري د خوخي دی درکات وکړه خیر دی سپلو په خو کا دا راغلی دی سنت کې سپلیتی خو بګینشت کنه دغسی یو شی دی واغست ډیر د خوخ دی کنه کګړې دا ک موبایل لیک اصلي و نعمت حاصل شو نو دو رکعت وکا اول په د الله بندگی وکا عند کل مسجد وکلو وشربو او خرس ک دې کې د ځان نه حرام مکوې ولا تصرفو لیکن شرک مکوې په دې کې الله سره او بیزای مال ملګوې دا اسراف دي انه لا يحب المسرفين بشک الله محبت نکې دې اسراف کوونکو سره دا مطلب دې خطاب کې هغه سينه په شرک فعلی ښا کلو وشربو دا ټول او ذکر کوي رد شرک قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده اوایا چا حرام کړی د خایس د الله چې پیدا کړی د پاره د خپل بندیانو دا جامه چا حرام کړی دا از اشنا جامه چا حرام کړی چې خلق نه چي اشنا جامه نه چي ولی یروي چې کلمې غوستې ده کنه په لملاک می درد شوی دی په دې ځای کې می درد شوی دی دا شیطان دی کنه د دنه خو هیڅ کار خالی نه دی ښا نو چې بیا دې وستنو خوشوي او بیا روغ موټ شوم و شیطان د نه لاس وست کنه دا ټول لاغ کارونه هته پويږي نه کنه ته جام واچ وشنه او آیا چې ک ملانا کار سمې هوګي خود به نو باسم دا لامو را لګل دا نعمت وته ویلې زینت وته ویلې حوزه ویلې کوم من حرم چا حرام کړی او بند کړی دا زینت الله هغه چې پیدا کړی د پاره د خپل بندیانو و طیبات من الرزق او چا حرام کړی هغه صفا او سترا رزق چې د مشرکانو په ځان حرام کړی قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا او یو ته چې دا جامع او دا نعمتونه خو لایق دی مؤمنانو سره په دې ژوند دنیا کې ګور مؤمن مسلمان ک جامع چې ک سفرات کوي ک سنور س نعمت نه پلیاقت باندې کوي دې لایق دی کنه ها ادا نور دی کنه دا اس بس لایق ندی د دې خو غون دی ان سو کو الله او طویلی چا غون دی نو خیر بیا مې نا غون دی خو هغه پلیاقت نه شي دا مؤمنانو لپاره الله پیدا کړی دا او خالصتا یوم القیامه خالص بشیدا جامع پر د قیامت مؤمنانو پوری التهو بیا دی نور لنیخه دی دغه سی لوس ګرځي وربن سوړ دا به خالص شي قیامت کې هر نعمت ها او مشرکین وته نه محروم شینو کذالک نفصل الایات لقوم یعلمون الله وی څنګه چې می بیان کړل نو دا سیمونګه بیانو او تفصیل کو د آیاتونو دا قوم د پاره چې پویږي محرمات د عبادت ذکر شو رد من حرم اچا حرام کړو نو محرمات ته الله ذکر کوي قل اوایا او ته انما حرم ربي الفواحش بشکا حرام کړی رب زما د بی حیاي کارونه بربند وای طواف کوي دا خو الله حرام کړی دی ما زو حرمینا که کار دې دینه لکه دا شو وما بتونا غا چپټه والاسما والبغيا بغیر الحق او شرک حرام کړی دي ظلم یې حرام کړی دي ناجایز والبغيا بغیر الحق ولي بغي کې حق شته او چې د مؤمنانو جنگ جوړ شي د کافرو سره نو کته دغه تبغاوت وې نو دا جایز دی ښا چې ګوره مردار کلو دیکلو اوسیج کلو خزی واغست تینا معلونه تینا واغست یہ لکه دا بغی بالحق دا اللہ جی کم حرام کلی اگا بغیر الحق دا دا چی سکی گی دا بغیر الحق دا خوا مسلمانان وجنی مسلمانان قتلی و لالی و معلونه تینا اخلی دا بغی دا کنا دا بغیر الحق دا خوا وان تو شرکو او دا حرام کلی چی تازو شرک کوئی دا اللہ سرا ما لم ينزل بي سلطانا اغا چلانه دي نازل کوي پاغي باندې څه دلیل وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او ده حرام کړی دي چې وایې په الله باندې هغه چې نه پويږي چې دا لامون تویلی چې په بربنده طواف کوي بدبخت وای الله دا خبرې کوي او ادا سی وای چې لا شریک الا شریکا لک تملکه نه خدای او شریک در سره شته ښه دا به معنی یا خدای الله باندې دروغ جوړوي ولکل امه اجل د هر امت د پاره نیټه ده فیضا جا جلوم کل چراشی نیتا دی لا استاخرون ساتا رستو بنشی او سات ولا استقدمون انمخ کی که دیشی نو اشکال لی چلا استاخرون خو سید عقل کی رازی چی بیانشی رستو که دی چراشی کنا سکمینتو نو کی چی خیر دی یو سکن یو لس منٹا نا نا نا خود لا استقدمون سمانا چراشی نو بیا وسنګ مخکې کیږي لکه اوس نن نه روز ده نو دا په پرونی روز مخکې کیدی شي چې موږ وایو چې دا جمعرات ته د بوت پر روز ور مخکې شي دا د دې سمانه ولې استقدمون وګوره یو جواب ده چې دا د زاجا اعلان دی نه کنه اشکال خپل پیدا کی چې زاجا اعلان دی کې نو چې راشي نو هغه بیا څنګه روز مخکې کیږي ها دا مطلب دی لکل امه اجل هر امه د پار نیټه ده نو کله چې راشي اجل د دین نو رستو کیږي او د هر امه د پار نیټه ده لا استقدمون چې دې دا غینه مخکې کیږي مخکې کیږي نشي ښا اخیری سلورم خطاب او دې کې وته د لباس التقوا تفصیل کړي چې تقوا جامه څه ده ایمان توحید اعمال صالحہ یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام اما یاتینکم منی رسل منکم کچر راشتا استا په دنیا کې پیغمبران استا سنا غری دې دې کې دلیل دی حضرت زحاق بدانولی دلینو چا وی د پیریان نوم پیغمبرانی الله وی چې یا بنی آدم اولاد د آدم علیہ السلام کراشی تاستا پیغمبران ستاسو د جنس انسانان اغي وسکار کې یقصون علیکم آیاتی بیانی با تاسو باندې زما آیاتنا فمن اتقا و اصلح چا جزان د شرک نه بچ کو او خپل عمل یې درست کو نه به یره په دې باندې نه به دی غم جنشیم او کسان چې دروغ جنې کړل آیاتنا زمون واستكبروا عنها اوزان لویو غان داغینا اولئک اصحاب النار مذاک سان جهنم یان دیوم فیا خالدون او دیبا په جهنم کې همیشئ واستكبروا عنها دا همیشه جهنم یان دی کنه کذو بی آیاتنا نو دا لباس التقوا تفصیل یو ښا ادینه پس زجر د مشرکین الا نعمتونه په ذکر کړل رد شرک فعلی وکړو او خلق هغه سي نه پرې خوړو وای فمن ازلم او سوک دلوي ظالم ممن افترا علی الله کذبا دا چا ناشي جوړ کړی په الله باندې دروغ چې دا حرام دي دا حرام دي ځان یې دین جوړ کړی او کذب بیاات او دروغ جن کوي آیاتونه د الله چې تو توای او نصیحت وتکه ویدا زمون په حق کې ندی ها اولایکا دغه کسان چې دی ینالهم نصیبهم وبرسی دی تا برخه خپل من الكتاب د کتاب نه وګور معنی دی ها یو معنا دی چې الله کوم رزق مقرر کړی دی هغه به تورسی دنیا کې اسی باندې مري ها اما کتب لهم من رزق و عمر و عمل ما کتب لهم من رزق و عمر و عمل قرطبی لکی او دویم معنی من خیر و شر دا با باقیده داخلی کلی شوی دی چی دی با دنیا که نیک بخت بی که بدبخت بی او سعید بی که شقی بی دا با ترسی خامخا علبا دنیا نا رخصتی گی نمرات با دی کتاب نا دا اللہ کتاب شلوح محفوظ ہو یا امرت عمل نامه چې ملائکه لیکي هغه چې لیکلی کنه او درې معنا دا چې امرت نه قران دی او د نصیب معنا دغه ده چې قران کې د چا د پاره دا برخه ده چې ولائک اصحاب النار هم فیا خالدون او د چا د پاره دغه مخ کې چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دې ته مو خپل برخه ورسېخه تا ترکه می پوری حتا ترغه پوری داجا تم رسولنا توفونم کله چراشی دی تم لیک زمونگا او مړکئیه قالو نوای وتا د مرگ په وخت کې اینما کنتم تدعون من دون الله ارزه دقه تپوس دیخه د توحید تپوس دی د توحید تپوس دی دیوی قبر کې وا قبر فریدا ته مرگ په وخت کې ملائک وتوی چ کوم ځای دي ستا خدایانو چې تا به تواز کو بغیر د الله نه چې دا تکلیف ده نه لري کی د ځان کندن ډیره سختی ده چې دا ده نه لري کی کنه قالو دی به وی ذلوا عنا رخصو مونږ نه وشهیدو علان بزم غایب کی په خپل ځانونو انهم کانو کافرین د دې خبرې چې مونږ په دنیا کې کافرانو مونږ اوس پوښ ګورې وې د ځان کدن په وخت کې سره پوښي ښه که صح مشرک دی په پوښي چې په دا مونږ په غلطه و دا څه چلو شي بیا دنیا تر اتلیم نشي مې را دینا لوی ته بای بل نشته چې پوښي او وې چې نوم کانو کافرین زه په غلطه کې لاړو دي کافرانو ښه ته انعام کوم داسې وي کنه قال ادخلوا هو الذي تاجز داخل شي د مرګ سره یا جنت یا دوزخ د غربل زینشت ها چې ته دې بچرته داخل شي فی امم باغ امتونو کې قد خلت من قبلکم چې تیر شوی دی مخک استاسو نامن الجن والانس فی النار پر یانم پګشتا انسانانم پګشتا ډیر مرګری دی اپا وور کی دی نزای داخل شیوات کلما دخلت امتن لعنت اختها کلما ویلی دا کار جاری دی خوا هر وقت که چی داخل شیو جماعتو جهنم تا لعنت اختها لعنت بوی پا خپل خور باندی اختها و خور تاوی نپا اغا خپل مرگرو باندی دا با خوین دیوی نو دا د قران الله پوئږي چې صحیح حکمت ته پکې نه ښا چې دې سمره رسوا کوي خو دې نه پوئږي اوختها مثلها قرطبي وی ښا د دې په شانتی او کنه دغه سي عقیده او دغه سي عمل لاغيومو او دغه سي ددومو نو چې دې لورشینوس په پاغه لعنت وی هله کدا خوستا غمر ګرې دې چې تاسو دې او جماعت خلق وای کنه او دا خو غمر ګرې دې اختها حتا اذا دارکو فیا جميعا تر دې پوری چې راجمشي په دې جهنم کې ټول غوند زيبم تنګي ادي وټول راجمشي یو بل وخوپی جني قالت اخراهم ابوي دار واستيرات لنکیم دي خلا په غوسه کې دي کنه دي چې خپل مشران ویني کنه نو ابوي الله ته ابوي دار واستيرات لنکی الله ته لئولهم په حق دا خپل مشرانو کې هغه سره خبرې نه کوي الله تبوي په حق دا خپل مشرانو کې ربنا ای رب زمونږه ها ولې ضلونا ذی خلق گمراه کړیو فاتهم عذابا ضعفا من النار نو ورکه دي عذاب دچند ورنه یا الذی پکې خرا کاګه ذی گمراه کړی قال لكل ضعف اووی اللہ چی هر یو لدو چندے تالم دو چندے و دیلم دو چندے اشاہ علی اللہ رحمت اللہ علیوی ولی تال زکا دو چندے چی تا سرد پوئینا تا کتابو نویلیو کنا درجے دی ویلیو سو درجے دی ویلیو اتا بیاں پدی گمراہو پسکے دی چی میں اس کا اندہ تقلید کرتا ہوں بدبختا نو پخپل پووی او سره د علم نه د دې تقلید کو نو د چن اوم تعالی را دي او دی له خزکه د چن چې پخپلوم گمراه او خلقم ټول گمراه کړو ولیکن لا تعلمون سمانا دا نگو رہا ہوں فسرین وئی قرطبی و نشابوری چلاوی تاو سخبر یا دیو بلنولی هر جهنمی با دبلن جدائی داغ نبنی خبر چی داغ سحال هر یو ولی وی کدیو دا حال دیو بل دا حال نخبر شی نکوٹو اسان بشی پی چیزا دیو آزی نیما نو اللہ یو بل تنخی کنا ولیکن لا تعلمون تاسو دیو بل نسخ باری چی داغ سحال دی استا سحال دی دا دیر اگرانی خواه توبہ آو ادا دی ظالمانو نند حق پرستو سره دا کارو که ها چې دا څومره جیل ته بوتلی کنه نو ګور دیو بل نه جدا کی ترګي ولا پټی کی د قران باندې نظر دی خدا بدبختی ده پاره دی کنه ها چې الله دا سویلی نو ولک الا تعلم وقالت اولهم او بو یغ مشران لومبنی چې تلی دي لو خراهم دیر واستو ته فما کان لکم علینا من فضل نشته تاسو په مونږ باندې سغورواله تاسو د کومې حق پرستو نیکانو متقیان یې چې مونږ باندې لعنت وایې دا ودی جګړې خالته چې څنګه مخ کې ویلو انعام کې نزل ته راځه مکلو ها فذوق العذاب تذ الله قول اوسکه عذاب بما کنتم تکسبون چې تاسو دنیا کې سکړیو کنه دا داغه سزا ده تاسو سره ظلم نشي کې د خپل عمل سزا مو میخه تدین ارستو صرف تخویب بشارت اوګد ان الذین کذبوا بآیاتنا بشکا کسان چې درو جن کړی دي آیاتونه زمونږه واستکبرو عنها څنګه درو جن کړی دي ځان ته لوی ګڼل دي چې قرآن کې هدایت نشتا قرآن کې علم نشتا مونږه د کتابونه وایو لاخه دا د لویو کړه د قران نه لا تفتح لهم ابواب السماء پرابنن استه شی د دې د پاره دروازې د اسمان د دې د روحونو د پاره چې کله دې مړشي روحونه په بره لړشي او اسمان کې او یې چې کلاو کې دروازه څوک دې پلانې دې پلانې زی درکا وي روکه کا نشته اجازه نو بیا راولینو دوه میزمو کې دلان دی ښا تا خانی ته بوزي چې ورګه چې ګرمي درل نه کیږي دوه میزمو کې دلان دی کی نو روحونو له دروازې نه کولاویږي امام رازی وایي له ارواحهم دغه وتفتح له ارواح المؤمنین اذه مؤمنانو روحونه چې دي کنه نو ملائکه ته سم خوشحالي ښا او دا غیتا کلاویگی دروازی کنا ادویم نکلاویگی دا دی دا عملون دا پارا دروازی دا اسمان ٹک دا دی بوی چیر دیر اب مبارک ام یا شراروان دا او نفل پاکی پا فرض سر قبلی امونگا عملون کو اللہوی کواسی اسی لگی آئی کنا ستا عمل خبر نرازی اولی اگی پوری تا گٹی تللی دی تو وقت دی عمل چی خلاف سنت چی ابر نشت لی اغه ور لوډی کنه ادری معنا پر بنن استیشی د دې د دعاګانو د پاره دعا وکې وي الکه وی ثواب دارین حاصل کې وي اسی که دعا الله نه قبلی دروازې نشي پرانسته لا يسعد لهم عمل صالح تفسیر کشاف وي ولا يدخلون الجنه بیا بدی داخل نشی جنت تا چا بوی چی بلکل نشی داخلی دی ولی دا دی چی دورا منزونا و حجونا و خیراتونا و کنا او ختمونا و دا کری دا اللہوی نانا چری نشی داخلی دی حتی ترغی پوری الجل جملو بی سم الخیاتی چی ننوزی اوخ پسوام دستنی کی دا گندل استن او داغی سوری په دې کې خلک تار نشي چولې په مشکلې چینو اوخ بابا کې سلاړ شي کوګوګو دې ته تعلق بالمحال وي ښا ته مشرکین تلل جنت ته په دې پورې معلق کړو چې اوخ په دغستنې کې نه نوځي دا خو نشي کېږي ملایوي د دې تللوم نشي کېږي ښا او دغه سي سزا ورکوم موږ مجرمانو له دغې لپاره بل ځای تیار کړی دی خو ګرام بابا کې پراتی ښا لهم من جهنم هادن د دې لپاره په جهنم کې تلایان دي تلایان توشک سوتوي د لاندې غړې یې کنه او من فوقهم غواش او د پاسه دینا بلستنی دی خکلی خکلی ڈکی شویی او ادا سی دو بخملو دا معنی ابن عباسی وی یریدو اللذین اشرکو باللہ دی آدی چا شرک دا اللہ سرکڑی دیکن او اتخذو من دونی الہن بغیر دا اللہ نے بلسک مددگار نی ولی دی ندید پارا جہنم کی دا تیاری شوی دی نو خواد وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ دَغَسِ مُنْ سَزَاوَرْكَوْ ظَالِمَانُ لَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَسَانْ چِ مَمِنَانْ دِي عملونے کردی دی عملونا پا طریقة سنت لا نکلف نفسن اللہ وساہا اللہ مُنْ تکلیف نورکو یو نفس لرا مناسب مگر مناسب طاقت دادم سمطلب عمل صالح دی رسان دی بولی دې روزه کې الله څومره موږ سره سانتیا کړی دا کنه چې کنه شي نیوي ویدیا ورکوا تا وګوره که مسافرې نزان سره سوچ وکړي چې کني سي یمو کني ني سي یمو بیا به ونسي که مریضې نوم دا وسه لا نکلف نفسا الا وسعها هغه ډېر مهربان ذات دی چې باندې زبردستی نه کوي ښا دغه کسان جنتیان دي هم فیا خالدون دیو پا جنت کے امیشئی ونزعنا ما فی صدور من غل مانا ماضی دا و مانا بید مستقبل کونو آخر اخو اللہ استند ہے چی نزعنا اخو باباسی و ماضی ولی ذکر کردی دا اللہ وی چی یقینم پیدا شی تاسو صرف ویلی دکا نا چې ماضی په ځای د مستقبل راشي نو مطلب یې اسی تحقق چې دا خبره غواړي حقیقت ته او بابا سمونګه هغه چې د دې پسینو کې دی یو بلتان من غلن سخیره یو بل سره سخپکان الله به ولي وباسي ویزکا دا د چا په اختیار کې نه دی کني دی وېسته خو دا هغه شی دی چې د بنده په اختیار کې نه دی نو اللہ بے توبہ سی کنخا جنت تبا لذی چی رونہ رونہ شی حیث قسم خبکان پاکی بالکل نئی نو بیا اڑو خبر بنی چی خبکان ستوئی غم ستوئی دشمنی ستوئی دا بنی کنخا نوی فلائی حزنونا بے تفاوت درجاتی دیکھے بلکم آل لے گورو تا دا اغا خیرےو چې دی په دنیا کې یو بل توقات نو خپه بشو چې وګوره د دې سړي څومره ډیر لوی کور دی څومره سامان دی څومره ګاډي دی څومره ازمونګه سایکل نشته نو خپه شي کنه انسان موحد باندې خپه کیږي ځکه علامه ابن قیم لیکلیو چې د موحد د دنیا ژوند د جنت ژوند دی دې سوچ ځان سره وکي چیرې د جنت دا خوشحالي به د غسیله کوم چې په دې توحید خوشاله یو نوخه مزاد نور یادې دی یو بل ته حقیقي چې پلانیا غوډې داسې کارو کو ماونه کو کنه دا دغه خیره دی نو چې دا او باسي نو ټیک د په جنت کې بم تفاوت یی سوک به بره سوک به کته سوک به ډیر خو یو بل ته به حقیقي نه هر یو په خپل دغه ډیر خوشاله چې بس ونزعنا ما فی تجری من تحتهم الانهار بیگ بلاندې د اختیار د دینه من تحتهم زکوی چې دی په اختیار کې وای نهرونه د جنت وقالو الحمدلله الذی هدانا او بوای چې کله داخل شیم چې شکر دی الله شکر دی الله چې موږ دې دې ته راوست دلا تعریف ندی او سناګانی دی هغه ذات چې رې وست مونږ دی زیتا دلا رحمون ته نو معلومه هدانا لهذا مونږ ته په دنیا کې لار نو معلومه روک بشونو خدای الله مونږ ته خووا څنګه خووا توحید خو ول سنت خو دل د جنت لار خو دل دی چاته چې الله دنیا کې توحید او سنت نصیب کړو بس دته د جنت لار معلومه شو ښا دنه چلته به وتخې چې داسې زاداسې زاد حدان علی هاذا انعام کثیر شو کنه چې هاذا صراط ربک مستقیما دا چې مونږه دې زې تر اوستو وما كنا لنهتدي انه مونږه چې مونږه لار معلومه کړې وې دې زې ته په خپل توفیق لولا ان هدانا الله کلم ته هدایت نه وکړې هدایت څنګه لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلی پیغمبران در رب زمونږه په توحید سره په قران سره ونودو आवाज وکړې شي مجهوله ده پته نه لګي ها نو مجهوله دې لپاره چې ډیر پکې راشي ملائک بوم आवाज وکي الله بوم आवाज وکي داس نور کو سو کی حور او غلمان بوم आवाज وکي هغه وهام خواز کی چې زمو مرګري را لکنا आवाज بوکړي شي ان شان دادم تلکم الجنتو دا غوینه تاسو ته ما دا جنت ته ولیدو اورستمو حاضر کلیش تاسو تاب ما كنتم تعملون دا د عمل برکت ته کامل چاکړي نو وځه په بل سنمه لاویږي میراث یو تا وې ها اوس چې دی لولل کنا جهنميان سره مذاکره کوي ها مذاکره دی باغی سره خبرې کوي غی بدی سره خبرې کوي یو بل وویني یو بل بپی جنې دا سه لکه خوا کی چی ها आवाज بو کی جنتیان جهنميان تا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چې مونږه خومون تا وعده در رب پل رشتیا چه مونگ تیویلیو نو اقا جنتی ایراد رشا خبر چه نستر گولی دلیو انا پا غوگونو که او ری دلشیو انا چا پزلو کت فحل وجدتم اموند تاسو ما وعده رب بکم حقا اگا چه وعده کلی و تاس سر رب ستاسو رشتیا قالو نعم او بوی چه آو آو مونگو فعزن معزنم بینم آواز بو کی آواز که انکه فمیند دی که یوم لک مؤذن اعلان وکي اللعنت الله علی الظالمین چې دی لام وی چې نام لعنت الله دی په ظالمانو ښا ظالمان سوق دی الذين اکسان یسدون عن سبیل الله چې خلق منی کوي د الله د توحید نه ويبغون عوجا څنګه منی کوي ښکار کوي ود ته توحید په غلط رنگ کې دا ګوروتا وی وی توحید خو شیطان هم منلو ولی چې الله او توحید چې ځو کا ادم ته هغه وی نه ز بغیر ستانه بل چاته سجده کوم زه خو موحد یم یا خدای توبه نو خلق به په دې باندې نفرت او د توحید نه ها چې توحید توحید خو شیطان هم منل لري نو جنت تلالو نو خلق به په شک کې ورځو چې دار شه او خکارکو بیدی تا دا توحید پا غلط رنگ کی حق بے او تا با دا باطل پا رنگ کی پا شکوک و پا شبہات و سرا امام راضی ہوئی خوا المرادو القاو شکوک و شبہات فی دلائل دین الحق چی حق پرست با دا آیاتو نا پیش کل دی باوی چی راشی چی تفسیر دا تاو خیمہ راشا سواوی لکلی سواوی زیاده یا خود دیر دیر زیاد دا شرک مانی کیو دا ادا د داګې مولا استاد دې په خاطر شوی چې تا هغه چې کم ځای نقل کین د سواوی نه کوي ښا توبه اله کتما ته د سواوی تفسیر ښه یبغونها وجا او دی په آخرت باندې منکار کوي قیامت نه مانی او بینه ما حجابن فمین د جنت او د دوزخ کې یو دیوال دی یو دا معنا ده دویم فمین دا جنتیانو او دا جہنمیانو کی او دیوال دے حجاب اللہ تا معلوم اجدا سنگے اصور حدید کی براشی فَذُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَاب ناسا پا با دیوال اوالشی او دروازہ پا کی دن با جنتیانی ابار پا دی شاڑو کے پا کندو کرندو کی با جہنمیانی دا آگی خوزے نشتا کنا تا دی دیوال دا پاس اڈیر مخلوق دے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ فَغَ سَرْدَ دِوَالْ بَانْدِي سُسْخَلَقْ دِي سُسَلِدِي یعرفون کلم بسیما هم پی جنی باریو لرا پخپلو نخو سران اغیو پسمزه ناس دی کنا جنتیانم پی جنی پسپینو مخونو پخوشالو پا دیبان او دا نورم پی جنی پتور مخونو پسیلو سترگو بسیما هم ونا دو دی باوازو کی اصحاب الجنتی جنتیانو تا ان سلام علیکم چو سلام قبول کے سلام دی پتا سبان دی شکر باسه چې بچو اے لم یدخلوها عراف والا بنی داخل شوی جنت تا وهم یتمعون خو پتما کی دیخا داخلی گو بخو اللہ تا علم دی چه کلب داخلی گی دا سوک دی نو نبی علیہ السلام تفسیر کرو چه فمن استوت حسناته و سیئاته اغا سوک چه داغو نیکه او بده یوم رشوی بلکل یوم رشوی نفولای که اصحاب الاراب دغا عراب والا خلق ده گوره چه که پارس بانده دی چه اللہ اتی قراندازیو که کارس خو نیکه او بده برابر دی او دور ده قراندازه تو مجد نشتا اللہ ویلو چه زمان رحمت غالب ده نو ده دغی ده وجه نو جنت تزی بیانو خواه پدې کې ډېر اقوال دي سو کوي انبیا دي سو کوي ملائک دي او سو کوي ویدا هغه شهدا دي او تسهیل والا مدارک لیکي چې جنگ لا تلیو خو د مور او پلار نه تاسو نو کړن شهیدان شو نو زه په عرب کې ناستی کنه تا مور او پلار نه اجازه نه غوښته دومره حق دي د مور او پلار زه چې مور او پلار ته تلته اجازه تو کې نو بیا به جنت ته نو ها او دا معنی هم صحیح ده مفسرین وکړي دا خو دا قبل معنی د نبی علیہ السلام ده چې حسنات او سیئات برابر شي فیزا صرفت ابصارهم دی خو پال آسان جهنم نیانو ته نه ګوري ښا نه به ګوري وته خو انسان دې کله کله خیال نه یو مخ واړی کنه کله چې واوړي نظرونه د دې تلقا اصحاب النار ته جهنميانو ته قالو ابوي ربنا يا رب زمونږه لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا الله موږ دې سره مرګري کېخه يا الله موږ په دې عرب کې خوشاله او خیر ده خو که جنت ته نه بوزي خدا جهنم نام بچ کها جهنم نام بچ کها اخر دعوان صبح جمعه ده خو چټي باندې غره ښا